گران محترم اردن کو السلام علیکم رب العالمین، ہمیشہ تر و تازہ خوشحالہ ساتھ محترم شیخ القرآن سید امیر حسین بادشاہ صاحب درس حدیث مشکات شریف لمبے ضلع شروع کی دعوت استاد پکڑا چاہیے کہ وحید گل اسلامی ڈیٹا سینٹر مسان چوک کے ماڑے کی وحید گل سر ملائے گی اور خیبر پختونخوا کے پجانگیری کی مدینہ مسجد سر پخوا کے اسامہ سر سے نمبر 0333-916-43-45 ریکارڈنگ سردار علی اطر فروش 0313-85-87 الجامعۃ الاسلامیہ چنتروی روڈ توڑرے جلبئی الرحمن الرحیم وعن ابی امامت رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوی فرمائی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی دی من احب للہ چاچ محبت ساتل دا اللہ دا پارا دا چا سره دا اللہ دا پارا محبتو وابغض لله او دشمنی او ساتل د الله د پاره واعطى لله ورکړو کل د الله د پاره ومنع لله او منع وکد الله د پاره فقد استكمل الايمان ندخ الايمان مکمل کو دیدے کی ہو رہا ابو امامہ رضی اللہ عنہ راغلے ددنم دے سدی ابن عجلان نور لگے دے رہا منشی ہمارے بولے دا ابو امام رضی اللہ عنہ نم دے سدی ابن عجلان پدوی دی کنی غلب کڑے کونیا پدویبان غالب ادا دے پمصر کې اوسېدو ابیا د مصر نه حمص ته منتقل شوه دی اول ته وفات دی زدوین دوسا و پنزوس احادیث منقول دی دوسا و پنزوس احادیث دا زدوین منقول دی و هو آخر من مات بالشام من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اخیرنے دے دا غچان چو فات شوی دی پشام کی دا اصحابو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا وردی حدیث کی سلور وجی ذکر کی دا سلور سیزن تخصیصیو کو وی پدی سلور سیزنو کی دا نفس ڈیر دا حلوی اپدی کی اخلاص پیدا کی دل دا آسان نوی که یو سړی کې په دې سلورو کارونو کې اخلاص راغې کنه نو نور معاملاتو کم دته مخلص جوړېدل اسان وی. یو د چا سره مینا ساتي دا د الله د پاره نو مینا اکثر د نفسي خواهشاتو او د ستبې د وجې نه ای. دشمنی ساتي نو دا د الله د پاره اکثر چا سره بغض دشمنی هغه کې د نفس ډیر دخل وی. ورکړه کای د الله د پاره اجې سمنه کای نو هم د الله د پاره منی کای. نو د خپل ایمان کامل کو خپل ایمان د کمال درجه ته رسولو دا حدیث امام ابو داود رحمه الله ذکر کړی دی ورواه الترمذی عن معاذ ابن انس او دا حدیث امام ترمذی ذکر کړی د معاذ ابن انس نا سرد تقدیم او تاخیر نا وفيه او پدغ حدیث کی دی فقد استکمل ایمانه دخل ایمان مکمل کو. دا معاذ ابن انس صحابی مشهور دے دے په مصر او شام کې د دویر دیرش احادیث منقول دی خود دوی په دې حدیث کې تقدیم او تاخير دی ای کدا سی من اعطى لله ومنع لله واحب لله وابغض لله وانكح لله. نو تقدیم او تاخير هم دی او پکې دا وانكح لله ذیکم زیادت دی. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم افضل الاعمال الحب في الله. یو کس وزر پاسه کنه کدا چې له کوم ایدارونو بوش دیږي که تاسو ګورئ او کس پاسای غورا په ملونو کې محبت دې د الله د پاره او بغض دې د الله د پاره. وان ابي هريره رضي الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه. مسلمان غده چې نور مسلمانان بد د جبي او د لاسو د zarar نه اب محفوظ وي. والمؤمن من امنه الناس على دمائهم واموالهم ومن غدهم چې خلق د خپل جان او د مال بارکی د دن مأمون وي. د خلق وینم ته مأمون دي مالونه محفوظ دي. دا د مومن تعریف یو کو مومن ته مومن لوی وي د خلق ته پامندي اره چاوی نه نا حق نه تو یی د چا په مال قبضه نه کوي رواه ترمذی و النسائی و زاد البیهقی فی شعب الایمان زیاد کړی دی امام بیهقی فشعب الایمان کی پر روایت د فضالا ابن عبید رضی اللہ عنہ سرا والمجاہد مجاہد چاہتوئی من جاہد نفسہو چاچ جہادو کو دخپل نفس سرا پتو عد دا اللہ کی او پہ عبادت دا اللہ کی نفسی ازگار تیا غواڑی خوبون غواڑی ازگار گرزی دل غواڑی خود نفس سره د الله په طاعت او عبادت کې مجاهده وکا والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب او مهاجر هغه دي چې د ګناهونو پرې خل وګوره دې حدیث کې اندر تا سو خبر راجم کې فضاله ابن عبید فابان فتح دا فضاله ابن عبید الانصاری د دکونی او ابو محمد جر مخ کی اسلام روڑے اول جہاد د دچ پکی شریک شوی او حد دے ادینا ما با طول جہاد انو کی دا اللہ دا حبیب سرو او بیعت الرزوان کمو دے د مصر او د شام په فتح کمو ابیا د شام کې اوسېدو معاویه رضی الله عنه د دمشق کاظم جوړ کړو پس د ابو الدرداء رضی الله عنه نا ا دې بیا د معاویه رضی الله عنه په خلافت کې مړ دی هغه ورته کټل او غور کړی و د دوی نه 52 احادیث منقول دي د دوی نه 52 احادیث منقول دي وی مجاہد یواز یا غنده چې د کافر سره قتال کوي یواز دې مجاہد نه دي بلکې مجاہد هغه څوک دی چې نفس سي مجبورا کړي دي د الله په توات ځکه نفس د سړي ډېر سخت دی په دشمنی کې د کفارو نه نو مجاهد حقیقی هغه دی چې د نفس سره جهاد وکوم او مهاجر سوق دی من هجر الخطايا والذنوب ګره خطايا او ذنوب راجمه کړ نو دا ول نه صغائر مراد دی او دویم نه کبائر مراد دی چې واړه او لوی ګناهونه ترک کړ اچاوی دی چې زم عام دی د خطوی اینا زکا دا نیم اگر دا قسن زم پا خلاف دا خطوی اینا وانا نسند آنس رضی اللہ تعالی عنہ روایت دے فرمائی قلما خطو منا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیر کم بخطبوی منت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا قال مگر دا سبیموی لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عهد له نشت دے ایمان دا غچا چه دا غا امانتنی اے مومن تاریخ دلتیر شو چې خالقی پا زانونو او پا مالونو امانتدار گرزائی نو چا چې خیانتو کو ظلمیو کو نو پا دا مومن تعریف صادق نشو دتا خوی مومن زکوی چی دا خلقوینا او مال تے پا امن دی نو چی دا سر امانت دیکی خو دے سکی خیانت کئی او ظلم کئی او دې د کې نفي د کمال د نه د حقیقت ځکه امانت دا د اعمالو نه د پتر د اعمالو ایمان نزي نزدن کامل ایمان نفی کو زکا امانت چلاڑو اتسکی کیر حالی سپیکر ہوگو نا او صحیح دیل سپیکر انتفاع دا امانت سردشر تلاڑو وز د خلکو مالونه عزتونه او د خلکو حیا او نفسونه هغه د زړه پامن نشول ادا هټول به حیاي د دې سره ایمان کمیږي او نشته د دین دا غچا چې د ده حد نوي رواه البيهقي في شعب الإيمان